أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وضائيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bokuy ginaaw bu nu tambale ci turu Yalla tabaaraku wa ta'ala, no ngi ñaanal sunu yenenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Yalla nako Yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi. Bismillah tabaaraku wa ta'ala, ci waxtu wi ñoo ngi fasiyene duggu tay ci Fathu Makkah, moy ubbi bi nga xamne yonenti bi alayhi salatu wa salam Yalla xewal nako jappale ko ci katanam ak ndimbalam ba yonenti bi alayhi salatu wa salam dadi ubbi makka gi nga xamne ñoo genné won yonent, makka gi nga xamne fala yonent juddo, fala yonent defé ndawam yépp, fala ko Yalla yonné makka bobu nga xamne kërok buñ koy genné mom yonent ali salatu wassalam fek na xolam jeexna gënaluko, waye ndimbalal Yalla mo ñew, ndogalal Yalla mo ñew mu wara genn makka jëmmidin. Bismillah, sunu darsu tay ñongi jang kayfa hayya Allahu al-asbab li fathi makka. كيف هيا الله الأسباب لفتح مكة؟ نكا لا يلا سبحانه وتعالى واجلل ينتبي سبب بينتبي أم لم بق موي مؤبي مكة. لولو بوكنا تي لي ني جانغ موي يلا سبحانه وتعالى واجل جيم واجل ينتبي تي سبب ba yonenti bi am lamu beggone moy ubbi ji makka. Ñaarel moy masha'iruhu tijaha afwa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam an mushriki makka. Yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam kérok bamu duggé makka ci xéewaliko Yalla subhanahu wa ta'ala defal moy ndaysan mu jéggel mom yonent bokalé kat yi nga xamné ñoko doon togn, ñoko don lor, ñoko komplo won, ñoko bugon ray ba genné ko makkatal mukarram mom yonent kérok, bako Yalla dimbalé ci katanam ak ndogalam mu delu makk. Mom yonent bi alayhi salatu wassalam naka la def ba jéggel leen, lool dinañ ko jang bismillah tabaaraku ta'ala. Dinañ jang encore mbokk yi al mustafada من التصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعة ممن عزمت ذنوبهم وعازوا الإسلام وأهله عظيم العظا. نان جانغ اي لسون يو خامني وار نانكو تيري وار نانكو جيلي تي يونت عليه الصلاه والسلام نمو جيفانديكو اك مbolo ييغا خامني سيني بكار رينا لورو نان اسلام لوروا اسلام lor yu re ñu melni ñom Abu Sufyan, ñu melni ñeneen, ñu melni mom kérok ba yonenti bi alayhi salatu wassalam duggé makkatal mukarram ga yoy nga xamné loron nañ ko mom yonent, mbolo yu nga xamné lor nañu l'islam ak wa l'islam kérok ba yonenti bi alayhi salatu wassalam duggé makk naka la jëfëndiko ak ñom. Lol tamit bokku na ci liñuy jang ci leçon yi nek suñu kanam. Ay mbokk yi batay bokku na ci jaayante gi nga xamne jigen ñi jaayante won nañ ko ak yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam. Lol tamit bokku na ci liñuy jang ak ala jaayante gi deme won, naka la yoonte bi alayhi salatu wa sallam jaayante won ak jigen ñoñu. Lol tamit bi iznillah bokku na ci liñuy jang ci dars bi di Fathu Makka. Aye mbokk yi bokk na ci kayfa tamma هدم الاصنام في الكعبه وخارجها الله اكبر بوك نتي لي ني جانغ لي گن ري ماي كروك با يونت بي صلى الله عليه وسلم دوجي مك ني اوبيل كو كعبه غي موي دانيل خرم يا نيكون تي بير كعبه غا اك يا ورون كعبه غي دا خامني خرمي تولون نانتي نيتي تيمير اك فوك نيت يونت بي صلى الله عليه وسلم تي بير كعبه غا بيتي كعبه غي mu daanel xërëm yépp la ko wëroon setal neegu yàlla bi ba mu set wecc loolu tamit doomu nday mbokk julit yi bi iznillahi tabaraka wa taala bokk na ci li ñuy jàng ghazwatu fath al azam xew-xew la boo xam ne borom bi subhanahu wa taala saa yu nammee mbir hayyaa asbaaba sunu borom subhanahu wa taala saa yu nammee def mbir rek da koy préparel ay sabab daa di koy dindil ay gàllankoor ba mbir moomu dara du ko gàllankoor moom yàlla loolu moom mooy mbiram loolu mooy nammuteefam loolu mooy coobareem moom yàlla su bëggee def mbir kenn munul fexe ba mbir moomu yàlla bëgg subhanahu wa taala du am lu ko waral mooy innama amruhu إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا الله سنا مدار رك تي كاتام اك كاتانام اك بغ بغم اك دوغالام بو نيكو كون داي نيك موتاخ مبولم سبب ييغا خامني اك مواني غالانكور ييغا خامني داي غالانكور لولو اك سبب بروم بي سبحانه وتعالى داف كو فاي دغاز داف كو فاي ديندي فقد كان عليه الصلاه والسلام يعلم انه لا تزل العرب حتى تذل قريش يونت عليه الصلاه والسلام خمنا غير غي دي عرب فامي بي دي عرب خيت وي دي عرب يالا دولن تروخال مكلوزل مو تروخال وا قريش نده قريش نيوم نيوي غير غي غنا ري سي غيرو عرب يالا تبارك وتعالى دو موتشال ريو لودول مو موتشال مكه نده مكه موي نغن غي دك lolo tax fa kana yatashawwaqu li fathiha mom yonent ali salatu wassalam gudde beccëk ay pexem ak ay xalaatam moy nakalama yalla di dimbele ba dekk bi di makka ma dem ubbi jiko lol nek ci xelam nek ci xolam muy fananok mom di yewondok mom mu nek projet bu mu denc ci deñnam mom yonent bi ndax bëgg bëggum la kañ lama yalla di dimbali ni ma nango makka occupé ko medine kañ lama yalla di dimbali tabaraka wa taala ba makka tamit jot walam nek rewum l'islam genn ci rewum bokale ak rewum xërem walakin kana yamna'uhu min zalik al uhud allati a'taha quraishan fil hudaybiya ay nak yonent lim koy bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg amna ay mbir yo xamne terena yonent bi alayhi salatu wassalam ci ubi ji makka fal force ndax kat mom moy ku manduki mom yonent bi moy ku bax mom yonent bi moy ko xamne lum wax rek daf koy def te yalla dogalon signante won ak quraish ben pacte ca barab bu ñuy wax hudaybiya waxon nañ len dass bi passé hudaybiya fu mu nek dand makka ci ñaata kilomètre loolu yàlla def na waxoon nañ ko mbokk julit yi bi loolu amee yonent alayhi salatu wassalaam si ñëwoon na ak waa makk benn pacte boo xam ne ca hudaybiya duñu xeex kenn ci ñun du dimbali moroomam muy xeex ak keneen ki te xam ngeen yonent bi waxuwa sayidu man wafa képp kuy respecté dara yonent bi moo la ko gën a mën a respecté walakin iza arada allahu amran hayya asbab waaye nag yàlla ba mu nammee pacte boobu mu sijente woon ak quraish arab yooyu kenn du xeex ak yéen du ngeen dimbali kuy xeex ak ñun ñun tamit duñu dimbali kuy xeex ak yéen yàlla ba mu nammee loolu dañ borom bi tabaraka wa taala utal na ko ay sabab ba loolu yàlla namoon daa di dajjeeku daa di tegu fële ca wàll wa فقد علمت أن قبيلة خزاعة دخلت في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيلة بكر من خمجين أمنا نياري خيط تمدينة المنور أي يهود لنجون ني نيجي تدو خزاعة ñenen ñangi tuddu bakr ñi and nañu ak yonent ñenen ñi and ak quraysh waye nak dakhalat fi ahdi quraysh moy wa bakr ñom ñoy qabilatu bakr dakhalat fi ahdi quraysh wa xet wu ñuy wax bakr ñom dañu dem tan wa quraysh and ak ñom khuzaa mom digeunte ñaari xet yoyu xam ngeen ni dañu yagg xex avant l'islam du ñew xexu keddo xexu jahiliya dañuy jekki jekki rek ku nek daal di tag sa imam surtout buñu dajé ci yenn barab yi dajé ci marché xassante ku nek wax sa imam lañ defon mami ñeneen ñi buñu dajé ci ten ya buñu dajé ci dex ya buñu dajé ci penci ya ku nek daal di tag sa imam jambarem daal di daanel mami jambur ñoñu tamit lank tag seen imam non lañuy def ñaari xéet yoyu motax fuñu dajé rek rayanté ben bis dajé na ñom ñaari xéet yoyu ku nekk tag sa mam safara bi daal di dékki waat han ñenn ñi daal dem ci wa quraysh daal leen di jambatu joy leen wa quraysh daal leen di dimbali ñu daal di attaquer benen fami ba daal ci ray ay nit fami bañu attaqué won nak moy ba ando nak yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy khaza ba lolou amé ah ñom dañu daadi ñew daadi joytu yonenti bi alayhi salatu wassalam ne ko ñun kat yow lañu andalon quraysh ñew na dimbali suñu non suñu kaw yu daadul suñu kaw ba daadi ray ci ay nit legi nak yow it yow yaay ko xamne ñun yow lañu andalon te leg tay nak togn nañu neewal ñu doole ba ray ci ñun ay nit lu tollok ñaar fukki nit ray nañ leen kérok ba lolu amé ndaysan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ne mom mo signenté won ak ñi ne leen yeen man ngeen andal ku xex ak yeen man la xexal ku xex ak man tamit yeen la xexal kon nak comme yeen togn nañ leen man ma jëlone sama pacte sama accord ak yeen ne ku len togn ma dimbali len ba lolou amé yonnentou bi alayhi salatu wassalam dadi tak khare ah mbir dadi xew lu xew moy ñoñu ba ñew wax ak yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam yonnentou bi ne len dina len dimbali lu xew moy wa quraysh bañu yegge mbir ma ñu dadi gaaw dawtu ci suuf dadi jël ku tuddu abu sufyan dadi koy yoni ci yonnati bi alayhi salatu wassalam pour yonnati bi ñew pour abu sufyan ñew jammok yonent ñu dadi négocier mbir mi même bu fekente ne dañuy joxe alal ñom ñi nga xamne ño togn ñu dadi damp ñu togn ñañu ray ñu joxe diya ñu dadi yoni abu sufyan dadi départé mak jëm madinatul munawwar ba mu yexé medine mom abu sufyan ibn harb amul len lumu def dul jubal keur yenenti bi alayhi salatu wassalam xam ngeen wajoji di abu sufyan suñu waxe turam ku nek warna xam moy kan ndax kat gorola ci yenenti bi alayhi salatu wassalam ndax yenenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo dencion domam buñuy wax habiba ummu habiba mu ngok umul mu'minin ummu habiba bintu abi sufyan ba yalla defee lolou mu daali départ rek ñoo daali duggu ci keer yonent bi départ uteli neegu domam duggu rek wara daan yajlisa ala firas rasulillah sallallahu alayhi wasallam jubal rek départ ne lay tok ci lolou yonent bi dom ci ne ko jol oy def ni mu ne ko duma sa baye muneko bokale kat bu bon bi yefir bi nala baye yow sobe bi ngay tok ci lalu sang bi sallallahu alaihi wasallam muneko yow dal bang ma bagne batay mbagnel gogum mo continue muneko dedet anta mushrik najas yow bokale kan nga sobe nga duma la baye muk ngay tok ki lalu ku selli ki muy yonent bi mu daldi genn mo Abu Sufyan ak meram mu daldi départ fek yonent bi ci jakka ja ndaysan suma kharaja min indiha wa ata an-nabi sallallahu alayhi wasallam fil masjid wa arada alayhi ma ja'alahu mu daldi koy wax li tax mu ñew te ko man kat samay mbokama yoni nga négocier ak yow ndax kat yalla def na ab xex amna bo xamne ah tayef indi wuko lepp dal lu mu xam ci négocier ci gantal ba xex do am mom Abu Sufyan jëm na ko indi fa qala lahu alayhi salatu wassalam hal kana min hadath nda dafa am lu xew moko gën xam qala la fa qala alayhi salatu wassalam fa nahnu ala muddatina wa sulhina wa lam nazid ala zalika ande ma ngi lay yegal ni lama waxon ak yeen ci la ne yeen dama ne won len du ngeen xex ak man du ngeen dimbali ku xex ak man waye yi farak manit du ngeen xox ak ñom du ngeen dimbali ku xex ak ñom waye yeen wa quraysh yalla def na andi ngeen ak benen xet wi dem togn benen xet bi ba ray ci ñom ñaar fu kon nak lama waxon ma ngi ci et puis pacte bama signenté won ak yeen jeexna dootuma ko dolli ah Abu Sufyan dadi tit fitam dadi recc xamna ne ki moy muhammad xamna ne ki moy mustafa sallallahu alaihi wasallam lepp lu mu dogu dina ko def lepp lu mu wax dina ko def ndax mom moy ku mandu ki Abu Sufyan dadi depart fa qama Abu Sufyan wa masa ila akabiril muhajirin min quraish mu dem depart ndaysan jëm ci sangi quraish ya nga xamne ño gadda yon and ak yonent bi di ay julit ku melni Abu Umar ku melni Abu Bakr ku melni Usman sang yoyu mom Abu Sufyan départ na jëm ci ñom di leen wër kenn par kenn pour kat ñu and ak mom ñew négocier yenen tibbi alayhi salatu wassalam bu mu xex ak ñom pour lan yusaidunahu ala maqsadihi pour ñu dimbaliko ci jublu wayam bi nga xamne mom mom la jublu moy leen jamm ko taxa jog nako yenen tibbi alayhi salatu wassalam jappale ba ñañu ray ñu joxe ndampay rek ñu daldi dello wat dafarat accord yi ñu baña xol dara ji touru waye sahaba yoy ñom xam ngeen ne ñomit yenente bi mo len yaron sallallahu alayhi wa sallam te yenente bi bam len yare lu yenente bi def rek ñom and nañ ci ndax xam nañ ne ki du def ci ay banexu bakanam ki du deme xelam ki du deme xalatam lu mu def rek yalla subhanahu wa ta'ala mako def lo ndax lolou yalla ko wax ci alquran yonent lum len indil jël len lum len bayilo bayilen mom yonent bi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha du wax lu ko neex muk lepp lu mu def rek wahyu rab bayeko ci allah subhanahu wa ta'ala lol motax ñooñu bañu xamé lolou it falam yajid minhum mu'inan ñom ñep kenn ku nekk ñom da nga lank amul kenn ci ñom ko xamne dimbali nako ci bëgg bëggam boobu ndaysan wa kulluhum qalu jawaruna fi jawari rasulillah jiwaruna fi jiwari rasulillah ñun day sunu dëgg sunu wal sunu far ñoongi and ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam lu mu wax lool lañ wax lu mu japp lool lañ japp lu mu bayyi mom lañ bayyi faraja ila qawmi ndaysan mu daadi delu ci ay mbokam ci ay loxoy neen ay loxoy yu vide walam yasna sayan amul len lum fa jele amul len lum fa def mu dadi delu ndaysan ñu dadi koy tumal mom Abu Sufyan sax ne ko yow dal yañu wor waaw yow yañu wor fatahamuhu bi annahu khanahum ne ko yow mi yañu wor ndax yow ya dem dug ci l'islam ndax xam ngeen ne bu mu ñewé ndaysan di ut négociation bobu pour lan du xex ak yonent bi wa makka duñu xex ak wa Medina julli di duñu xex ak yéfer yi ya dekon mak moy Abbas da ko fa war ak Bilal ndaysan Baba sax juk pogné ko feug deñ bi ne ko yow Abu Sufyan yow ba légui gëmago ne yonent bi Allah ko yoni ndaysan yaramam dal di daw mu ne yonent bok motax sa gaay yi len sa ba légui diko diingat ci islamam bobu mu waxon koku ne ko islam bok ngay wax feugat deñ bi ne ko yow lutax do wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah ndaysan mo xamne laqatu jeexna chona jeexna mom Abu Sufyan fofu la tuub dal di nangu diine waye nak ndaysan amu delo mak mak ne ko jaru nga fi wax parce que trahir nga ñu tak ño wor dañ la yoni won nga dem amo lan lo def lu top yonti yalla muhammad wa taba al islam top nga l'islam kon te do fi wax kop nak dafa bëggon nguur yenen ta alayhi salatu wassalam babu sufyan toubé mu ne ko bo neme nga ni wa makka ma nga ñew waye dina xex ak ñep bam dess ku dugg sa kër yow ku dugg sa kër laqatu yow abu sufyan duma ko laal waye kep ko xamne dugg na ci kaaba gi duma ko laal kep ku dugg kërëm tej buntu kërëm ci bir tok duma ko laal waye luddul loolu ku taxawale ci mbedd mi wala nga ni dag ñuy songu suma la fa fekke allah khira la la jëmele ndaysan loolu tax abu sufyan ni mu delo mak bëgg joxe information yi wa makka da di lank ne ko yow dun la deglu ndax ñew dag ño wor kon yeen bokk julit yi suñu bëgge xam waji way yonent bi alayhi salatu wassalam préparation ñaata goor la andalon mbolo mi ñaata généraux la ñaata xaj la len def yeen arme lañ yoron ban yon lañ jaar yeen pexé la yonent bi teural pour ubi mak nan la wa quraysh déggé lolu abu sufyan nan la def ci ñu duggon kërëm ak ñi duggon seeni bir kër ak ñi taxawon ci kaaba ga yonent bi alayhi salatu wassalam égué kaaba ga ñamo andalon lan la fa bilal def inshallah ci darsi nek sunu kanam bismillah tabaarak wa ta'ala des na ci ñew ñi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun dégg ak top jéggal ñu njumte yi li ci jup ci yalla la baye ko li ci manke ci ñun la السلام عليكم ورحمة الله وبركاته